εμπιστοσύνης δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις στον εαυτό τους. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά μέσα από τις εκλογές. Μέσα από την εκλογική διαδικασία. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πίδημα. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πίδημα. Έτσι. Ξεκινάμε έτσι. Τα λένε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Είναι διεκδικητές της Πρωθυπουργίας. Ο ένας από τους δύο θα κερδίσει. Ο άλλος έχει κερδίσει και σίγουρα κερδισμένοι με όμικρον γιώτα είμαστε όλοι εμείς, ο ελληνικός λαός που έχει αυτούς τους δύο, που είχε τον έναν, θα έχει και τον άλλον από ό,τι φαίνεται. Ολοκληρωνόμαστε. Έχουμε βάλει και την εισαγωγή από αυτό το τραγούδι που λέγεται Την μπαλάντα του ξεσηκωμού. Δεν υπάρχει κανένας ξεσηκωμός, δεν υπάρχει καμία διάθεση και καμία οργή του λαού. Παρ' όλα αυτά στα τραγούδια ευτυχώς εκεί υπάρχει. Βεβαίως, ου! Κυλάει πάνω από τα χωράφια. Ποιος τη σταματάει? Ο ΑΕΟ! Ποιος τη σταματάει? Ποιος? Ο ΑΕΟ! Ποιος τη σταματάει? Ιδού η κάλπη, ιδού και το πίδημα. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πίδημα. Το ωραίο είναι ότι θα συμβούν και τα δύο. Και η κάλπη και το πίδημα. Όχι την ίδια μέρα. Τη μία μέρα είναι η κάλπη, την Κυριακή, και όλες τις άλλες μέρες μέχρι να ξαναστηθεί η κάλπη, όπως όλοι γνωρίζουμε, συμβαίνει το περίφημο πίδημα, όπως λέει και ο ένας και ο άλλος, ακριβώς με τα ίδια λόγια. Θέλησαμε έτσι την τελευταία Παρασκευή πριν τις εκλογές, πριν ο λαός εκφραστεί για άλλη μια φορά μέσα σε ένα μήνα. Να το πάμε κάπως έτσι. Πόσες έχει ο μήνας σήμερα? Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? Έχει 5 Ιουλίου. Τι κάναμε πριν 4 χρόνια, σαν σήμερα 5 Ιουλίου, ψηφίζαμε στο περίφημο δημοψήφισμα. Τι κάνει από τότε κάθε μέρα η σύντροφος του Πρωθυπουργού, η Μπέτη Μπαζιάνα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα? Κλαίει, όπως η ίδια έχει πει. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή. Εγώ κλαίω. Είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει. Να σου φέρω ένα μαντολίνο. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Ω Θεέ μου, τι θα κάνω, με δάφτινε. Πάρα θα πάρω παραθείο. Κλάφτα χαράλαμπε. Είχαμε συνδεθεί με την Κυψέλη, ακούσαμε τι γίνεται ακριβώς στο σπίτι. Από το πρωί έχουν αρχίσει τα κλάματα. Από φέτος θα προσθεθεί και η 7η Ιουλίου. Σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις και τις διαθέσεις του λαού, θα προσθεθεί και αυτή η ημερομηνία. Γενικώς υπάρχουν πολλές ημερομηνίες για να κλάψει κανείς και πολλές δυνατότητες και επιλογές. Δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Θάνο Μικρούτσικο, παραποιημένο στο The Buy, για να συμβάλλουμε στο κλίμα και στο κλάμα της μέρας. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Μπαζιάνα μην κλαις. Θα γυρέψουμε εισφορές κι απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή. Μπαζιάνα μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα πολύ. Μιλάνε για νίκες που το μνημόνιο θα φέρει. Μπαζιάνα μην κλαις. Στην τσέπη βάλτε βαθιά το χέρι. Μπαζιάνα μην κλαις. Γιατί κλαίει? Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να είμαστε στο κλίμα και στο κλάμα της μέρας. Νομίζω τα καταφέραμε επαξίως. Βάλαμε και το σχετικό τραγουδάκι. Εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε και να νιώσουμε τι άλλο μπορεί να εκπέμψει η Κυψέλη ή γενικώς η Μπέτ Μπαζιάννα ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Ο Αλέξης Τσίπρας, πολλές συνεντεύξεις. Μία έδωσε στον Αντώνη Σρόιντερ που είναι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξαναγεί εκεί, λέει ότι είναι καταθλιπτικά τα γραφεία, ανοίγει τα παράθυρα, τα ντουλάπια. Γενικώς είναι μια τελευταία συνέντευξη, το νιώθει ο ίδιος, το έχει καταλάβει και ανοίγει πόρτες παράθυρα τώρα που ξαναγυρίζει στον λαό. Εκεί θα σταθούμε σε δύο που είπε πολλά, για το 2015, το πρώτο. Άξιζε τον κόπο να συγκρουστούμε. Άξιζε τον κόπο για την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια αυτού του λαού. Δεν έχασε η χώρα από αυτή τη σύγκρουση, κέρδισε από αυτή τη σύγκρουση. Και μόνο μια στιγμή ελευθερίας έξω στο Σύνταγμα που οι άνθρωποι αυτοί πανηγυρίζαν και χορεύαν, αισθανόντουσαν αυτή την ελευθερία, αυτή την ανάσα, άξιζε τον κόπο να συμβούν όλα αυτά. Δηλαδή έγινε όλη αυτή η περήφανη διαπραγμάτευση για να χορέψουν οι άλλοι στο Σύνταγμα. Ο οποίος χορός κράτησε μια μέρα και την επόμενη εβδομάδα ήρθε μια μνημονιάρα, η τρίτη και η καλύτερη. Γι' αυτό, σύμφωνα πάντα με τη λογική. Και ποια σύγκρουση, λέει, άξιζε ο κόπος η σύγκρουση. Ποια σύγκρουση, έτσι γίνονται οι συγκρούσεις. Με το τηλεκοντρόλ ο λαός και ο άλλος να επικοινωνεί μέσω βαρουφάκι με τις κορδέλες στα κοστούμια. Αυτή είναι η σύγκρουση, έτσι την έχουν στο νου τους. Τη σύγκρουση, αλλά το κορυφαίο εκεί που ανάβει λίγο κόκκινα λαμπάκια είναι το εξής. Όμως στο τέλος της ημέρας αυτό που λειτουργήσε δεν ήταν ο φόβος, ήταν η πίστη ότι πρέπει να μην κάνω το ίδιο λάθος που έχουν κάνει και άλλες φορές σε σημαντικούς ιστορικούς κύκλους ηγέτες της αριστεράς, να μην παραδώσω τα όπλα. Με πολύ αγάπη και με πολύ συμπάθεια, είναι βλαμμένος. Παρέδωσε τα όπλα. Έχει παραδώσει τα όπλα. Αυτό ακριβώς έκανε. Αν κάνουμε τις αναλογίες και αν τον βάλουμε δίπλα από τους ιστορικούς ηγέτες της αριστεράς, η αεροσιλία δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι μια σκύλευση. Αλλά αν το δεχτούμε όλο αυτό, ότι και αυτός είναι ένας ηγέτης που έρχεται στη σειρά των ιστορικών ηγετών, οι οποίοι οι ιστορικοί ηγέτες μέσα σε ένα κλίμα και σε κάποιες δεκαετίες με φλόγες, με ό,τι πιο δυνατό έχει γίνει στον πλανήτη λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και στην Ελλάδα, μιλάει για τη δεκαετία του 40, που όντως υπήρχαν ήττες, υποχωρήσεις, με καλή πρόθεση, χωρίς να προδοθεί ο λαός, χωρίς να υπάρχει τέτοια πρόθεση να προδοθεί ο λαός, με ηρωικές πράξεις των ηγετών και του λαού από κάτω, η κεκτημένη ταχύτητα των οποίων υπάρχει ακόμη μέχρι σήμερα. Μαζί με αυτά δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αλλά αν κάνουμε τις όποιες συγκρίσεις και αναλογίες, ναι, παρέδωσε τα όπλα. Και τα παρέδωσε χωρίς να δώσει καμία μάχη. Τα είχε από πριν παραδώσει, δεν τα είχε πάρει καν τα όπλα από πριν. Και βγαίνει και λέει τώρα, και προφανώς το πιστεύει μάλλον, και είναι ήσυχος ότι δεν παρέδωσε τα όπλα όπως το έκαναν όλοι οι προηγούμενοι αριστεροί ηγέτες και συνεχίζει κανονικά και του λένε τα συγχαρητήρια. Ο Σόιμπλε σήμερα, η Μέρκελ, ο Ντάισεμπλουμ, η Λαγκάρτ, δεν υπάρχει εκπρόσωπος των αντιπάλων, γιατί έτσι τους χαρακτήριζε, τον γκάγκστερ, γιατί έτσι τους χαρακτήριζε, που να μην του έχει πει συγχαρητήρια και δεν υπάρχει ποδιά που να μην την έχει γλύψει. Κατουρημένη ποδιά, είτε πρέσβη, είτε ηγέτη, είτε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή δεν ξέρω εγώ ποιου. Και βγαίνει και λέει ότι δεν έχει παραδώσει τα όπλα. Ως τελευταία του δήλωση, να τον θυμόμαστε με αυτήν την δήλωση. Λίγο πιο κάτω στο Θησείο, χτες είχαμε γλέντια. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός πρωθυπουργός. Ούσος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ για αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Την Κυριακή ψηφίζουμε, τη Δευτέρα γυρίζουμε σελίδα. Είναι και ο αντιπρόεδρος ήταν εκεί και έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει. Το Α. Την επόμενη υπάρχει ένα ανέκδοτο, αλλά να σου μάθω το Β, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε από το ραδιόφωνο γιατί υπάρχουν και γνωστοί περιορισμοί. Σήμερα έχουμε πολλά αιτήματα του λαού, να ακούσουμε το πρώτο. Έλα, δίκοπη ζωή για την Παρασκευή. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένος. Όχι από σένα. Γιατί όχι από μένα, ρε μ***α, εγώ δεν το λέω, ωραία. Καλά το λες, καλά το λες. Α. Απ' το κακό και τα δικοδιωγμένο κι όπως ενίστευες τη δίκοπη ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να'ναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε πω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Όσοι έχουν πατήσει αυτό το χώμα, ειδικό από τη ζωή, Μάνος Ελευθερίου, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε πάνω στους στίχους. Εδώ στο ορχιστρικό μπορούμε, στη μουσική γέφυρα. Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, έχουμε πολύ Θάνο Μικρούτσικο σήμερα. Για να άλλωστε το ζητάει και ο λαός, θα ακούσουμε και άλλα αιτήματα του λαού μέχρι να φτάσουμε στις παραγγελίες. Είναι Παρασκευή, δύο μέρες πριν τις εκλογές, οπότε είναι λίγο διαφορετικό όλο αυτό που κάνουμε. Σήμερα το πρωί έδωσαν μια διακαναλική κόμματα, πολύ μικρά κόμματα που λέμε, τα βάλαν όλα μαζί, δεν ξέρω γιατί. Είναι κυρίως πατριωτικά κόμματα, δεν τους ξέρουμε, τους ηγέτες τους, αλλά ήταν σε ένα τραπέζι καθισμένοι 5-6. Και έπαιρνε ο καθένας το λόγο και έλεγε για το δικό του κόμμα. Αλλά έγινε μακελιό. Πιαστήκαν μαλλί με μαλλί. Θα ακούσουμε εδώ τον βασικό πρωταγωνιστή του κόμματος, Ελληνικό Όραμα, Τάσος Τσενεκλίδης. Τα πάντα ξεκινάνε από τη βουλευτική αποζημίωση. Είναι ένα βασικό θέμα που το έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς νομίζουν ότι. Δεν πειράζει, δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε κανονικά. Δεν κατάλαβα, δημοκρατία δεν έχουμε. Δημοκρατία έχουμε, δεν κατάλαβα. Δημοκρατία έχουμε, δεν κατάλαβα. Πόσο θα μιλήσει, μισή ώρα θα μιλήσω, δεν κατάλαβα. Έχω το 70% του ψηφοδελτίου, μισή ώρα, ναι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Συνεχίζει, τράβηξε κανονικά εδώ πέρα, τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα, ποιος είναι αποχωρεί. Επειδή ο κύριος το ελληνικό όραμα, ευκαιρία, για να ξέρετε, εγώ θα το κρίνω αυτό, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Ποιος δεν υπάρχει κανένας κανονισμός, εγώ είμαι ο πρόεδρος κόμματος κύριε, σας παρακαλώ κύριε, τραβήξτε ελεύθερα. Θα πούμε τις αλήθειες εδώ. Μην με διακόπτε, μου διακόπτε τη ροή. Θα φωνάξουμε τον Μπόγια να σε πάει στο δρόμο. Να φωνάξει τον Μπόγια, να φωνάξει την ασφάλεια. Δεν έχω θέμα. Να φωνάξει την αστυνομία. Θα φωνάξει ό,τι θέλεις. Θα φωνάξει ό,τι θέλεις. Πόσο χρόνο θέλετε ακόμα. Θέλω μισή ώρα ακόμα. Μισή ώρα. Εσύ τι είσαι. Εσύ τι είσαι. Σε παρακαλώ τώρα. Από εκεί πέρα. Δεν κατάλαβα, μα απειλείς. Στον αέρα. Αυτό, στον αέρα. Θα σου πω λέει μετά. Πήγαινε να δείτε τα views, κύριε. Εσύ μοιράζεις αυτόγραφα. Μοιράζεις αυτόγραφα. Από εκεί πέρα, ναι, μοιράζω αυτόγραφα, κύριε. Η μάνα σου ξέρει. Ναι, κύριε, και λέω και βλακίες όπως είπατε πριν. Η μάνα σου σε ξέρει. Είσαι βλάκας. Είσαι αγράμμα. Αυτό. Είστε Ελληνόπουλα, μην τσακώνεστε. Βλέπει και ο Τούρκος απέναντι, είναι κρίσιμες στιγμές. Είναι ωραίο που ένας που δεν τον ξέρει η μάνα του ρωτάει τον άλλον αν τον ξέρει η μάνα του που επίσης δεν τον ξέρει η μάνα του. 20 λεπτά ήταν όλο αυτό. Βγάλαμε ένα-ενάμιση λεπτάκι, δεν ξέρω που θα το βρείτε. Μας το κρατούσαν για τελευταία μέρα. Αυτό πρέπει να γίνει στην αρχή, να μάθουμε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές για να τους ψηφίσουμε, να τους εγκρίνουμε. Δεν θέλει και πολλά ελληνικός λαός να δει τέτοιους τύπους. Αμέσως τους στέλνει στη Βουλή όπως έχουμε δει τις προηγούμενες τετραετίες. Αν δεν σας κάνουν αυτοί που είναι του πατριωτικού μετόπου και είναι Ελληνόπουλα όλα αυτά μαζί, θα ακούσετε τον έναν που υπάρχει και πιθανότητα να μπει στη Βουλή. Εμείς δεν υποσχόμαστε τίποτα. Ένα πράγμα υποσχόμαστε. Θάνατος! Ο Βελόπουλος βεβαίως, εδώ ανακοίνωσε τι ακριβώς υπόσχεται ως λύτρωση, ο θάνατος ως λύτρωση. 2.11.208.200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ό,τι πείτε τώρα θα παίξει τη Δευτέρα που θα έχει αλλάξει τελείως το τοπίο. Θα έχουμε άλλη κυβέρνηση, μάλλον άλλον πρωθυπουργό. Οπότε οι έμπειροι προσαρμόστε τα λεγόμενά σας προς τα εκεί. Τελειώσαμε με την αριστερά. Πάμε ή για τη Νέα Αριστερά αναβαπτισμένη ως προοδευτική συμμαχία ή για τον Κυριάκο που είναι ό,τι νεότερο, φρέσκο υπάρχει, έχει βγάλει αυτός ο τόπος και ξεκινάει μια λαμπρή τριετία, τετραετία, διετία, δεν ξέρω τι θα είναι. Μια λαμπρή, εν πάση περιπτώσει, περίοδος. Ανάλογα, μετατρέψτε και διαμορφώστε αυτά που θέλετε να πείτε. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και μια εγγραφή. Πατήστε και ένα κουμπί, κάντε το αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τις ψευδεστήσεις. Έχουμε πολλές σαν λαός, έχουμε μόνο τέτοιες. Προτιμούμε αυτές, ενώ ξέρουμε ότι είναι ψεύτικες, γι' αυτό και η ψεύδ στην αρχή της λέξης, η ωραία ελληνική γλώσσα που τα φτιάχνει τόσο ωραία. Προτιμούμε το ψεύτικο, την ψεύτικη αίσθηση, παρά την αληθινή. Η αληθινή θέλει κόπο, είναι η αλήθεια, θέλει και μυαλό, θέλει και ώρα να κάτσεις κάτω, να σκεφτείς, να βάλεις πέντε πράγματα στη σειρά. Όχι, αυτά είναι δύσκολα για τον Έλληνα. Διαλέγει τις ψευδεστήσεις. Είτε είναι από το Σιμίτι ότι μπήκαμε στο ευρώ, είτε είναι από τον Καραμαλή ότι έχουμε οικονομικό θαύμα, είτε από τον Γιώργο ότι οι λεφτά υπάρχουν, είτε από τον Σαμαρά ότι θα ψήφιζε δεύτερο, τρίτο, όγδοο μνημόνιο, είτε από τον Τζίπρα όλα αυτά που μας είχε πει τότε που τα πήγε πολύ καλά και δεν παρέδωσε τα όπλα. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Τι πράγμα, τι πες. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Όχι απλώς που θα βρούμε τα λεφτά, αλλά που πηγαίνουν τα λεφτά, γιατί λεφτά υπάρχουν. Και στις αμμουδιές λεφτά υπάρχουν. Στις πιτσίκουλες. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Και στις αμμουδιές στις πιτσίκουλες. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Και δες θάμα κι αντίθαμα, παράξενο μεγάλο, ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Έλα, Αποστόλη, μου ξέχασα να σου πω. Θα μου κάνει μια μεγάλη χάρη την Παρασκευή. Τι θες? Θέλω μια μεγάλη χάρη την Παρασκευή. Ναι, το κατάλαβα αυτό, επειδή το είπες πριν από ένα δευτερόλεπτο, ότι θες μια μεγάλη χάρη για την Παρασκευή. Μπορούμε να πάμε παρακάτω να έχει μια εξέλιξη αυτό το τηλεφώνημα? Ναι, καλά, εντάξει, βάλε μου σε παρακαλώ το τραγούδι για αυτό, εμπρός Μάρς αριστερά. Αυτό το θες σαν μια μεγάλη χάρη για την Παρασκευή? Αυτό θέλω να ξέρω. Ναι, για την Παρασκευή θα το. Τέλος. Okay. Αυτό. Έγινε, γεια. Έγινε, γεια. Αφού είσαι ανθρώπινο πλάσμα και ανάγκη σου πρώτη το ψωμί. Φρεναρισματάκι για να χωρέσουν και τα υπόλοιπα. Έχουμε όλοι δει τον αδύναμο κρίκο της Κύπρου. Πάνω Λιζαβή εκεί, λένε αλλαντάλλον, δεν ξέρουν τίποτα. Έχει γίνει viral στην Κύπρο, εδώ, σε όλο τον πλανήτη. Αν καταλάβαιναν και τη γλώσσα, ξεκινάει και στην Ελλάδα. Τι λέμε, ξεκίνησε στην Ελλάδα αδύναμος κρίκος, να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο. Καλώς ήλθατε στον πιο αδύναμο κρίκο. Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. ρολόι. Διάσημη αμερικανική χριστουγεννιάτικη κομική ταινία του 1990 με τον Μακόλεϊ Κάλκιν μόνο στο... στο Ζάπιο πριν από τις εκλογές. Σπίτι. Με τι είδους φύλλα καλύφθηκαν ο Αδάμ και η Εύα όταν έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό? Με πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Σικής. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ανάσκελα? ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Μπρούμητα. Σε ποια μεγάλη πόλη της Μακεδονίας βρίσκεται η ιστορική αψίδα του Γαλέριου? Στα Τσακίδια. Στη Θεσσαλονίκη. Τι έχει στην ιδιοκτησία του ένας καραβοκύρης? 2-3 εκατοστάρια. Καράβια. Ο Άγγλος ηθοποιός Rowan Atkinson έγινε διάσημος από την τηλεοπτική σειρά Casa de Papel. Mr. Bean. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νούμερο σε ένα ζάρι? 5. Το 6. Ποιον ήρωα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας αποκαλούσαν πολυμήχανο? Το Δαρβίνο. Τον Οδυσσέα. Τι κάνουν τα μεγάλα πνεύματα σύμφωνα με τη λαϊκή ρίση? Τίποτα. Συναντώνται. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΜΜΕ? Είναι μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Αντί να κουφαθώ, ή μάλλον έχω κουφαθεί εγώ από τις απαντήσεις σας ήδη, μου μιλάτε και σιγά. Κάποιος δεν σταυρώνει απάντηση. Κάποιος δεν σώζεται ούτε με σκονάκι. Ποιος έμεινε ανεξεταστέως? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Την Κυριακή λοιπόν ψηφίζουμε αυτό ακριβώς που μόλις είπε εδώ ο παρουσιαστής στον πιο αδύναμο κρίκο. Να σου πω, ένιωσα λίγο περίεργα χτες. Πού, σε ποια στιγμή, στη συνέλευση? Ναι, την είδα όλη. Λοιπόν, όση ώρα άκουγα την Κοσιόνη και τον Παπαχελάκη μιλούσανε, συμπαθούσα για κάποιο λόγο τον Τσίπρα. Το κακό του Sky είναι αυτό. Και μόλις μιλούσε ο Τσίπρας, έλεγα τι ωραίο κανάλι είναι αυτό ο Sky. Και μόλις μίλησαν και οι δύο και τελείωσε, πήγα και έκανα μετόχι για τους δύο. Α, το έχεις έτοιμο. Κρυακαρίθηκες δύο ώρες κουφάλα, ε. Μπράβο. Είχα φάει κεράσια και το είχα, ναι. Δεν έφαγε 40 κορόμιλα που τρώει άλλη. 40 κορόμιλα δεν τρώει γιατί πάει αλλού το πράγμα. Γιατί με κεράσια δεν σε πάει μαντήλι? Όχι, όχι, εκεί πάει κορδέλα μετά. Α, αυτό, σε πατίνα, το ίδιο λέμε. Γεια σας. Γιάννη, θα ήθελα να με βοηθήσετε γιατί έχω ένα δίλημα για τις εκλογές. Κύριε Βυζδέκη μου, πείτε μου, κύριε Πορφύριε Βυζδέκη μου, το δίλημά σας, παρακαλώ. Έχω αποφασίσει καταρχήν να τιμωρήσω το ΣΥΡΙΖΑ και να μην ψηφίσω ούτε τη σοβαρή Χρυσή Αυγή Βελόπουλος, ούτε την γελή Χρυσή Αυγή του Μιχαλολιάκου. Αλλά είμαι ανάμεσα σε 5 κόμματα. Σε 5 κόμματα? Ναι. Για πες πώς θα τιμωρηθεί ο Τσίπρας. Ναι, ή Νέα Δημοκρατία, ή Κινάλ, ή Μέρα 25. Με το Νέα Δημοκρατία δεν τιμωρήσω τον Τσίπρα, τιμωρήσω όλους εμάς. Κινάλ. Κινάλ ή Μέρα 25, παιδιά, κάτι προοδευτικό. Ναι, και Πλεύση Ελευθερία. Λίγο κεντροαριστερά. Πλεύση Ελευθερία πολύ αναρχικό μου κάνει, δεν ξέρω. Είναι... Αλλά οκ, okay, συμπαθώ τη ζωή, δεν βαριέσαι. Το πέμπτο κόμμα είναι το Κουκουέ. Αλλά σαν Πορφύριος Βυζδέκης φοβάμαι ότι αν σπάσει ο διάολος την πορεία του και βγει, μήπως αλλάξει το αστικό καθεστώς σε κομμουνιστικό και με πιάνει σύγκριο. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται. Κοιμήσου και μάλλον. Έλα ρε Αποστολάκο, ευτυχώς σε πιάνω ρε παιδί μου. Να σου πω, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ, γιατί όμως? Αυτά που είπε ο Θήμιος για το ηγέτη ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν υπάρχουν πολλά μέσα να πούμε μια γνώμη ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Είστε εσείς και ο Μπογιόπουλος. Πώς δεν υπάρχουν? Να, ο Sky, δεν είναι στο Sky γνώμες. Στο Sky, στο κανάλι της Χρυσής Αυγής. Γιατί η Χρυσή Αυγή, της Νέας Δημοκρατίας? Εντάξει, είπαμε, ξεφύλαμε και ένα σημείο. Καλό το παλικάρι. Καλώ με. Για πε μου τώρα, ειλικρινά, αυτό το χάλι του. Πώ το λένε, το καρακατσουλιό, να το πω κάπω καλύτερα. Που είδαμε χθε στην τηλεόραση. Γιατί καρακατσουλιό, καλέ, δεν είναι στην Κομψή τα νησία? Τι μαλλί καρφί είχε κάνει, τι κοντούρινγκ είχε κάνει για να κάνει τηλεθέαση για την ιστορική συνέλευξη στον Τσίπρα? Αφού λε, έχω μπερδέψει τι ώρε τώρα. Κάπου θα βγει και η Καγιά. Κωνσταντίνα, δεν ξέρω τι είναι. Αυτά ήταν next top model, λες δεν είναι αυτό ειδήσεις. Λες αυτή ντύθηκε για συνέντευξη πρωθυπουργού. Αυτή ήταν η συνθήκη. Ντύθηκα για συνέντευξη πρωθυπουργού που θα γίνει viral. Όχι για δημοσιογράφος. Παρίσταμε και χαιρετίζω. Αυτή ήταν η φάση της. Επειδή θα υπάρχουν τα ζώα, ειλικρινά, που θα ψηφίσουν από το ροζ, θα πάνε στο μπλε, στο πράσινο και δεν ξέρω τι. Τουλάχιστον οι αναποφάσιστοι, αφού σας ακούνε που τα λέτε τόσο ωραία και ο Θήμιος, θα βάλουν το μυαλό τους μέσα στο κεφάλι τους τουλάχιστον την Κυριακή να ρίξουν κόκκινη ψήφο. Κατά κόκκινη. Όχι, εγώ θα ενημερώσω. Όχι. Όχι. Όχι. Οπότε μην αγχώνεσαι. Ωραία. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τι να πεις άλλο. Μια ζωή το Σανού και το ζώο στο Μαντρί. Καλή κόκκινη ψήφο Αποστόλη και Σάκια στο Τίμιο. Να είσαι καλά, γεια. Μια. Καλή ηρέμηση. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλψες. Ναι. Ελληνοφρένεια. Ναι. Είναι η τρίτη φορά που σας παίρνω. Μάστε ένα αντάρτικο. Μας έχετε ζαλίσει, κύριε, με το αντάρτικο. Δεν είμαστε στο βουνό πια. Δεν μπορεί να βάζουμε μέρα παραμέρα ένα αντάρτικο. Ένα. Είπαμε, έχουμε αριστερά. Τελειώνει αυτό το πράγμα. Επιτέλους να σταματήσουμε και τα αντάρτικα. Να βάλουμε ένα εθνικοπατριωτικό τραγούδι, κάτι. Βάλτε ένα τραγούδι, μπα περιπτώσει, που βάζετε όλο, βάζετε διαφημίσεις. Δεν θέλετε ένα τραγούδι απλά. Δεν θέλετε να βάλουμε μια μαρινέλα, ένα δάκι. Θέλετε αντάρτικο. Ναι και καλά. Τι είμαστε πια. Αντάρτικο. Πασόκ, να κάνουμε με κονσερβοκούρτια διαφημίσεις, να κάνουμε προϋπαναστατική ετοιμασία. Εγώ περιμένω με αγωνία κάθε μία ώρα να σας ακούσω. Για το αντάρτικο σας περιμένω, για την εκπομπή. Το αντάρτικο θέλετε. Ναι, το αντάρτικο θέλω. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, με ρίξατε, με τουμπάρατε. Θα το βάλω. Άντε, γεια. Που αλλήλει στο σορμάι στα παιδεία κοντίνιων μαχών. Σαν να τσάλινο τείχο που αλλήλει στο σορμάι στα παιδεία κοντίνιων μαχών. Με αρχηγό Σαμαρινιό και Καραγιόγη και Σαράφη που λέει μάνερε του λαϊκού στρατού. Με αρχηγό Σαμαρινιό και Καραγιόγη και Σαράφη που λέει μάνερε του λαϊκού στρατού. Στάνσα αεροπλάνα μόνο όλους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Στάνσα αεροπλάνα μόνο όλους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ψευσιχάει ο αγγιλωτός του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ψευσιχάει ο αγγιλωτός του φασισμού. Το έχει ζητήσει πολλές φορές ο σύντροφος ακροατής αυτό. Το βάλαμε, δεν μπορεί να ακουστεί όλο, αλλά ακούστηκε ένα μεγάλο κομμάτι. Και ο άλλος τον δούλευε εκεί με το δάκι και τη μαρινέλα. Ακολουθεί ο λαός με απλές παραγγελίες, αιτήματα μάλλον ή διαπιστώσεις, γιατί οι παραγγελίες θα έρθουν σε 5-6 λεπτά περίπου. Με τον Αποστόλη μπορώ να συνδεθώ? Είμαι ο Αποστόλης, συνδεθήκατε. Αγόρι μου γλυκό, αυτός ο Μπογδάνος έχει πετάξει τόσα μαργαριτάρια που δεν γνωρίζει ιστορία. I have a dream, που έλεγε ο Κέννεντι. Τι ιστορία να γνωρίζει, ότι το I have a dream δεν είναι του Κέννεντι, είναι του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ? Γιατί να το ξέρει αυτό? Έχει διαβάσει διαγώνια ό,τι βρήκε. Ό,τι βρήκε. Στην τουαλέτα, ό,τι κάτσει. Σκουπίδια που θέλουν να μπουν και στη Βουλή. Θα μπουν, αγάπη μου γλυκιά, αυτά τα σκουπίδια θα μπουν. Σ' αγαπώ πολύ. Αν να μ' αγαπάς. Σας τα ακούμε. Είστε η όαση μέσα στην ξεραίλα αυτή που ζούμε. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Αποτελέσματα εκλογών. Πρώτο κόμμα Κινάλ. Δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτη Νέα Δημοκρατία. Αυτό και που έχουμε και τους ρομαντικούς πασόκους, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ναι, φίλε μου, ναι, Κινάλ. Και βλέπω στην κυβέρνηση Κινάλ με Λεβέντη. Και καλή μας ψόφο. Μπα, οποιαδήποτε συνεργασία εκεί πέρα θα είναι ανάλ. Δεν θα είναι Κινάλ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, δεν θέλω να πω για τη συνέντευξη του Αλέξη. Σου είπα εγώ να πεις για τη συνέντευξη του Αλέξη. Πες ό,τι θες. Πριν κάνα μήνα, λίγο παραπάνω, και ο Γιάκος είχε κατηγορήσει τον Αλέξη, αν θυμάσαι, ότι ο πατέρας του έκανε δουλειές με τη Χούντα. Και ναι. Την ουσία τότε που είχαν, την απόκτησε ακριβώς από τη ζωή του για τον Αλέξη. Που είχε ο Αλέξη γονείς του με τη Χούντα, έτσι. Ξέρεις τι παραδέχτηκε ουσιαστικά εσύ, ο Κυριάκος, με τη μαλακία που είπε. Έτσι με το άγχος να την πει στον Αλέξη. Σιριζέος είσαι. Όχι, τη Σιριζέος, τι παξιλωρέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παραδέχτηκε κάτι το οποίο το ζούμε κάθε μέρα. Δουλεύει σε μια μεγάλη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία. Εσύ που δουλεύει σε ένα ΜΜΕ, το βλέπει κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Αυτό. Δηλαδή, ποιο αυτό. Ότι παραδέχτηκε ο Κυριάκος, χωρίς να το καταλάβει, ότι όλοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες που κάνουν περιουσίες και κάνουν δουλειές θα έχουν καλά με την εξουσία, ρε φίλε, με τις κυβερνήσεις. Ότι πραγματικά για να κάνει κάποιες δουλειές σήμερα και επί Χούντας και επί. Μ' αρέσει, γιατί βλέπεις το πίσω σενάριο. Έτσι, πίσω από τα γράμματα. Μ' αρέσει. Μπράβο. Δεν είναι τώρα τίποτα τυχαίοι. Οι ακροατές. Μπράβο, φίλε μου. Μπράβο, φίλε μου. Εσύ τώρα έκανα λαμόγιο του Μπόμπολα, θα είσαι από ό,τι καταλαβαίνω. Κάποιο λαμόγιο και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι να κάνεις? Πλάστικο να τους καθαρίσω εδώ μέσα, τι να κάνω, πες μου. Τι να τους καθαρίσεις, παιδί μου? Βρες την άκρη σου, να πάρεις καμιά απευθείας ανάθεση. Κάτι, ο Κυριάκος έρχεται, θα ανοίξουν οι δουλειές αυτές. Όποιος και να ανέβει πάνω, πάλι τα αφεντικά μας κυβερνάνε. Αυτό είναι το θέμα, αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Έλα, σώπα, και τι επιλογές κάνουμε των αφεντικών? Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα κλείσουμε με τις παραγγελιές σας, επειδή έρχονται εκλογές. Θα τα πούμε βεβαίως τη Δευτέρα. Να ευχηθούμε, όχι καλό βόλι. Δεν έχει νόημα αυτή η ευχή. Το ξέρετε όλοι, ακόμη και εσείς που θεωρείτε καλό το βόλι. Ξέρουμε όλοι ότι δεν θα είναι καλό αυτό το βόλι. Έχει αποδειχθεί και από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως τα χρόνια του μνημονίου. Αλλά και θα αποδειχθεί και τώρα, είμαστε σίγουροι. Θα ευχηθούμε καλό μυαλό για τις εκλογές αυτές, αλλά και για τις επιλογές που έρχονται από εδώ και πέρα. θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήθελα την Περιστέρα, κλείνει κάθε 4 του Ιούλη, με του Χάρη Κλίνη και κλάμα η κυρία. Ναι, γιατί την Παρασκευή είμαστε και την ημέρα κλάματος. Σωστό. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Κλάμα η κυρία. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Κλάμα και εγώ ρε παιδάκι μου, σου λέω. Είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει. Πολύ χασίμο μεγάλε. Να σου πω, δεν θέλω να σου κάνω υποδείξεις, αλλά έχω την Παρασκευή πώς θα αποχαιρετήσεις τον Τσίπρα. Θα βάλεις το τραγούδι της Χρήστας που λέει φεύγω για τα 7. Έχει ανέβει το επίπεδο της εκπομπής με τις αφιερώσεις σας πολύ. Αφού για σένα δουλεύουμε και δουλεύουμε και αμυστή. Δεν δουλεύετε αμυστή για μένα, δουλεύετε αμυστή επειδή έτσι σας μάθανε. Πάμε παρακάτω. Που λέει 1 και θα βάζεις το πούλημα των λιμανιών. 2 το πούλημα των αεροδρομίων. 3 και στο τέλος που λέει το φεύγω για τα 7 θα βάλεις φεύγω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έλα, γεια. Είδες τη βάλιτσα μου στην πόρτα. Θα ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους να φύγουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Μου πες και να φύγεις, πού θα πας. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Αφού πια δεν με μέτρας σαν πρώτα. Ξέρουμε κι εμείς να μετράμε. Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 4, νούμερο 5. Δεν είναι 1. Go back, κυρία Μέρκελ. 2. Go back, κύριε Σόιμπλε. 3. Go back, κύριε της Τρόικας. 4. Από την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά θα χάσουμε. Θα γίνει το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. Δεν θα χάσουμε. 5. Τα αεροδρόμια, πουλώντας τα τώρα, παίρνεις 1,2 δις. Έξι ακαριστία φεύγω για... Μητσοτάκη. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωραία και βουάρ. Ωραία και βουάρ. Άντε και γεια. Κάνω μια χάρη για την Παρασκευή, αν μπορείς. Το αγαπημένο μου αυτιά με γιακουμάτο με το ποντίκι. Ποπ, ποπ, το φάγε. Ο πατέρας ήταν ζαχαροπλάστης. Και πατάτε ευαίσθητες χώρες. Μία φορά δούλευε στον Γόγου, ο οποίος ξέρει παλιά και στη Γαβέτα. Ναι. Σε ζαχαροπλαστείο. Και πάει ο αστείατος του Σγούρου. Ναι. Ναι, βλέπεις ένα με μαρμελάδα. Ναι. Δοχείο μεγάλο, ένα ποντίκι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι ποντίκι. Λέει, τι λέτε, ρε. Τι ποντίκι είναι αυτό. Τα παλιά χρόνια. Ναι. Σβόλος είναι. Όχι, είναι ποντίκι. Ρε, σώμα του λέει. Πάμε, το φάγε. Ποιο. Ο πατέρας μου. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, δεν τα άφηνε. Γεμάτο ποντίκι. Πάμε, το φάγε. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, δεν τα άφηνε. Φάγαμε το ποντίκι. Και είναι αλήθεια αυτό. Ποιο. Αν μπορείς κανένα έτσι ψηλό μάζεμα ακενό τούμπο το Μιχαλολιάκο ότι έλεγε για τον Αντετοκούμπο, αυτό που το έχεις ξανακάνει. Τον Άδωνη. Ο Άδωνης που λέει ακενό τούμπο και ο Μιχαλολιάκος που λέει δεν είναι αυτοί Έλληνες, δεν πιστεύουν στη σημαία, κάτι τέτοια δεν το έχεις δει. Α, κάτι μου θυμίζει τώρα, ναι. Ναι, ναι, να σε καλά, γεια. Yeah. Ήρθε μάλιστα και τελευταία το θέμα με ένα ρεσιτάλ ανθρωπισμού και αντιρατσισμού και αντιχρυσαυγητισμού με έναν νεαρό Νιγηριανό, τον οποίο βάλανε στην Εθνική, του δώσανε κατευθείαν ελληνική ταυτότητα, μόνο και μόνο για να παίξει την ομάδα μπάσκετ. Ο Ακενοτούμπο! Άλλο ο Ακενοτούμπο! Άτε τον Τούμπο! Που παίζει στο NBA! Ως Έλληνας με Ακενοτούμπο! Ακενοτούμπο! Όπω, Ακενοτούμπο! Ακετιλίν το έκανες. Δηλαδή, εάν του σταματούσε ένας αστυνομικός έξω από το Μαξίμο, όπως γίνανε που ήταν το Σαμαρά, έπρεπε να του βάλει στην κλούβα, να του πάρει στην Καλογρέζα. Ζήτησε να σου πει αυτό. Που άμα δώσετε σε ένα κυπατζί μια μπανάνα και μια σημαία. Καλά, ναι. Πάρτες παρά τα βουνά τις κορφές, νησιά και πόλη στα χωριά, γιοφύλια κι άλλο νήστε να βρες. Πέτυχα Αποστόλη. Πέτυχες Αποστόλη. Πέτυχες Διάνα. Ρε φίλε, τώρα που πάω να φάω το μήλο, τώρα το σήκωσες. Τώρα είπες και να φας το μήλο, είναι ώρα για μήλο. Λοιπόν, θα είμαι γρήγορος. Άκου να δεις. Έχουμε και λέμε. Από ό,τι φαίνεται η Λεβεντάρα δεν ξαναμπαίνει στη Βουλή. Την Κυριακή τον χαιρετάμε. Μη με σκάσει. Φίλε, είναι μαχαιριά στη Σάτρια, το ξέρω. Όχι, όχι, μην ανησυχήσαμε. Να έρθει ο Κυριάκος, είναι με οι άλλοι. Ο Βελόπουλος, δηλαδή διάφοροι τέτοιοι καραγκιόζηδοι. Εντάξει, και με το Βελόπουλο μπορεί να σκάσουν στο γραφείο του 100 αντίγραφα πέτρεπνα με επιστολές του Θεού του Ιδίου. Μπορεί. Και τις 10 εντολές μπορεί να έχει χτυπημένες. Θέλω να πω το εξής. Ω γνωστόν, ο Λεβέντης ήταν όχι απλός λαγός, αρχιλαγούδαρος. Σε μία από τις δύο κουβέντες του ήταν να κοπούν οι συντάξεις. Λοιπόν, τώρα που τον χαιρετάμε, θέλω κι εγώ λοιπόν την εξής παραγγελία, φίλε. Το Λεβέντη να λέει αυτά που λέγε να κοπούν οι συντάξεις για να πάρουμε F35. Πρωτεύων λοιπόν είναι για το Λεβέντη και για την Ένωση Κεντρών, ακόμη και 2 εκατοστάρικα να κόψουμε από όλες τις συντάξεις που είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Μα για να μαζέψουμε. Μισό λεπτάκι. Θέλω να γίνει προσπάθεια και εκστρατεία να μαζευτούν χρήματα για την αγορά αεροπλάνων και 5 φρεγατών. Τσιου! Να κοπούν οι συντάξεις μπορούμε. Να προδοθεί η Μακεδονία δεν μπορούμε. Δεν με νοιάζει, κύριε, να μείνω νηστική. Ναι. Δεν με νοιάζει να μου πάρουν το σπίτι. Ναι. Δεν με νοιάζει να πεθάνω. Τη Μακεδονία δεν θέλω να τη δώσω. Οπότε... Δεν με νοιάζει να πεθάνω για τη Μακεδονία και εγώ με, κύριε. Τσιου! Και το κορυφαίο, με 800 ευρώ συντάξεις δεν πάμε στο διάστημα. Στο ενδιάμεσο, θέλω τον Κύπριο από τον αδύναμο κρίκο που κάνει τον αετό. Τσιου! Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και στο φινάλε τον Κυριούλη από τη Μαγούλα που λέει καλά μαλάκα σε πάλι. Λοιπόν, και το Βενιζέλο να λέει απολύτως και πάλι τον αετό. Στην Τουρκία η σύνταξη είναι 200 ευρώ. Η Ρωσία πώς έκανε, πήγε στο διάστημα, γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα. Καλά μαλάκα είσαι! Απολύτως! Θα μου βάλεις ένα έλα Λούνα Ρώσα αστέρι μου, αγαμίσεις το χέρι μου που είχες φτιάξει. Πού το θυμάσαι ρε θηρίο αυτό? Κάτι θυμάμαι ρε. Είσαι σκληρός, παλιός, μπράβο. Πρέπει να έχουμε και ίδια ηλικία βασικά. Μπράβο καμάρι μου, έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές. Δηλαδή πήγαινε σχολείο όταν με άκουγες, ε? Όχι ρε. Περίπου. Σχολή, έστω σχολή. Άρε κατεστραμμένες γενιές, έλα γεια. Έλα Λούνα. Θα τον παίξω κι εγώ. Κόκκινα πάψε τα βράδια μου και αγάπη μου να βλέπει. Πάρε φορά κι άντε πιάστε τα βρε, πιάστε δρόμους, πλατείες, τα στενά στην κύρα και πατήστε τα βρε. Πάμε και στην παραγγελιά. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σουροκανίδια. Άλλο ανοιχτομάτης και άλλο αυγουλωμάτης. Μου ταιριάζει για τις εκλογές. Ο ανοιχτομάτης ποιος είναι, ο Τσίπρας? Ηρέμησε κι εσύ. Αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα, αγαπητή Ελένη, κύριοι πρόεδροι, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, αγαπητέ Λευτέρη, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Το δικό μου σχέδιο λοιπόν είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε εντός μιας τετραετίας τις κύριες εισφορές για όλους ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς από το 20% στο 15%. Μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών έως και 35%. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια. Άλλο ο ανοίχτο μάτης. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Κι άλλο ο αυγουλό μάτης. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Α, αν θες, έτσι για Παρασκευή, βάλε και από Βίλα τη το Σβάρα, ρε φίλε. Παραγγελία έτσι για τις εκλογές. Μπας και ο κόσμος σηκώνει το καταλάβει να τα πάρουμε όλα Σβάρα, ρε φίλε.